Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloteria.lotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej z udziałem szefa Rady Europejskiej za kilkanaście minut rozpocznie się na Wawelu. Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć, co dalej z instytucją Rzecznika Praw Obywatelskich, tak uważa wicemarszałek Sejmu. Trudniej dostać się samochodem z Polski na Litwę, trzeba mieć negatywny wynik testu na COVID. Za kwadrans na Wawelu rozpoczyna się szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej z udziałem szefa Rady Europejskiej. To kulminacyjny punkt obchodów 30-lecia grupy. Szczyt w Krakowie będzie zarówno podsumowaniem trzech dekad działalności, jak i okazją do dyskusji o przyszłej współpracy. Obrady będzie obserwował Mariusz Pieśniewski. Czego można się spodziewać po dzisiejszym spotkaniu? Już za kilka minut na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu nastąpi powitanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, ale dziś oprócz spotkania o charakterze rocznicowym uczczenia 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej, politycy podkreślają praktyczne, konkretne aspekty tego spotkania. Chodzi o obecność w Krakowie nie tylko członków V4, ale też specjalnego gościa, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, który weźmie udział w sesji plenarnej na Wawelu. Wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk mówił dziś w polskim radiu, że na szczycie zostaną przyjęte dwie ważne deklaracje. Deklaracja rocznicowa i deklaracja cyfrowa. Niesłychanie szczegółowo opisuje sektory współpracy. Można powiedzieć, w historii Grupy Wyszehradzkiej nie było tak szczegółowego dokumentu podpisanego na tak wysokim szczeblu. I druga deklaracja obejmująca już współpracę w dziedzinie nowoczesnych technologii, tak jak nazywana rzeczywiście deklaracją cyfrową, również bardzo ważna, bo wyznaczająca kierunki tej współpracy w tym ważnym obszarze kreatywnym. Po południu w Centrum Kongresowym szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą dyskutować na temat transgranicznych projektów cyfrowych i wykorzystaniu w biznesie nowoczesnych rozwiązań. A wieczorem szczyt zakończy się symbolicznie. Do polskich zbiorów zostanie przekazana z Węgier renesansowa zbroja młodego Zygmunta II Augusta. Wróci ona do Polski po kilkuset latach. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć, co dalej z instytucją Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli nowa osoba pełniąca tę funkcję nie zostanie po raz kolejny wybrana. Dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Senatu, na którym ma być podjęta decyzja dotycząca poparcia kandydata PiS na to stanowisko, Piotra Wawrzyka. Ryszard Terlecki w programie Trzecim Polskiego Radia powiedział, że liczy się z tym, że Piotr Wawrzyk nie uzyska większości. Jeżeli kolejni kandydaci nie będą mogli być zaakceptowani przez Senat, no to znaczy, że trzeba będzie szukać jakiegoś rozwiązania tymczasowego, połowicznego. Czyli? Co to by mogło być? No niech pan sobie wyobrazi sytuację, że nie ma rzecznika. W Konstytucji no nie jest. Kto wtedy jest rzecznikiem, którego nie ma? To jest co jego rolę pełni? Konstytucyjne, na które Trybunał powinien odpowiedzieć. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Na początku września wygasła pięcioletnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO pełni on urząd do czasu wyboru następcy. Zderzenie czterech samochodów pod warszawskich Łomiankach. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska, informuje Straż Pożarna, która jest na miejscu. Do stłuczki doszło na Krajowej 7 na trasie Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki. Nikt nie został poszkodowany, ale na miejscu są utrudnienia w ruchu. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać w internecie poprzez darmową aplikację albo odbiorniki DAB+. Od dzisiaj trudniej dostać się samochodem z Polski na Litwę. Władze w Wilnie zaostrzają kontrolę na granicach, a wjeżdżający muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu na COVID-19.

Sleepless i grupa King Crimson w czasach, gdy jeszcze Robert Fripp nie przejmował się tym, ile osób polubi jego filmy w internecie. No dobrze, tutaj w tym składzie kluczowy dla naszej dzisiejszej audycji był Adrian Belew, a skoro słuchaliśmy tak wyjątkowego utworu, jeśli chodzi o partie basowe, no to teraz kolejny wspaniały basista, kojarzony latami 80., Mark King i grupa Level 42. Lessons in Love i grupa Level 42. michal.kirmuc@polskiradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa poranne myśli. Był Mark King, wcześniej Adrian Belew. No to jeśli do tej grupy dołączę jeszcze Stewarda Copelanda z grupy The Police, czy już Państwo będą wiedzieli, do czego zmierzamy? Ale na razie The Police, Message in a Bottle. Yeah. Cina Bottle i grupa The Police. Tych trzech artystów, te trzy zespoły pojawiły się tutaj na początku nie przypadkiem, bo chciałbym podprowadzić trochę pod nastrój muzyki, która pojawi się teraz, 4 lata temu. Zarówno Adrian Belew, Mark King, jak i Stewart Copeland razem z niejakim Vittorio Cosmo z zespołu PFM postanowili stworzyć taki wspólny, efemeryczny chyba trochę projekt, ale na szczęście pojawiła się płyta. Płyta, która nazywa się, nosi tytuł dokładnie taki jak nazwa zespołu, czyli Gizmodrom. Stay Ready.

co płynie z mojej skroni. W formie przezroczystej kropli. Jakim cudem cała czułość płynie. Gdzie spod kory mego mózgu ze skomplikowanych struktur w formie fali przez kosmos cały płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli, do twoich włosów. Ma miłości, za tobą pościg. Moja czułość na ciebie zerka. Ma miłości, za tobą pościg. Urządzam pościg. Pościg i Waglewski, Fish, Emale. Panie Tomku, Gizmodrom. Tak nazywa się ten zespół, którego słuchaliśmy nieco wcześniej. Ja zapomniałem dodać jeszcze jedną ciekawą informację, że chociaż w składzie tego zespołu jest Adrian Belew, czyli wokalista King Crimson w pewnym okresie twórczości tego zespołu, Mark King, czyli wokalista Level 42, a tak naprawdę śpiewa w tym zespole Stewart Copeland, perkusista Police. Wcześniej tego nie robił, więc duże zaskoczenie i trochę takie spojrzenie z przymrużeniem oka na partie wokalne, ale mimo wszystko całkiem zabawne. Pamiętam, że kiedy tutaj przy Myśliwieckiej 357 spotkałem kiedyś Stinga, rozmawialiśmy chwilę o tym projekcie, no to nie mógł powstrzymać śmiechu, gdy dowiedział się, że Stewart Copeland postanowił zostać wokalistą. No dobrze, lecimy dalej. Pan Piotr przypomina, że dzisiaj 17 dzień lutego, a to oznacza, że mamy Dzień Kota. Z tej okazji z największą przyjemnością jako kociarz podzielę się utworem grupy Queen zatytułowanym Delilah. Delilah. Delilah. Thank you. O tym, że Freddie Mercury jest wielkim miłośnikiem kotów, było wiadomo od zawsze, ale dopiero na płycie Innuendo, tej, która ukazała się dokładnie 30 lat temu, postanowił przelać tę miłość na dźwięki i stworzył właśnie utwór Delilah. A skoro o Queen i miłości mowa, to bez wątpienia w krwiobiegu grupy Muse jest wiele miłości do muzyki grupy Queen. Zresztą miałem kiedyś okazję porozmawiać z Rogerem Taylorem, perkusistą grupy Queen, który przyznał, że nie tylko panowie znają się, ale wręcz przyjaźnią i za każdym razem, kiedy Muse nagrywa coś, co brzmi bardzo podobnie do Queen, podsyłają mu te nagrania z uśmieszkiem, z pytaniem, rozpoznajesz te dźwięki? No dobrze, trochę nie Queenowe dźwięki, ale jakże piękne od grupy Muse, The Dark Side. Dark Side i grupa Muse. Gdzieś w połowie lat 80. na naszej scenie pojawił się taki efemeryczny projekt, który nazywał się Samolot. Niestety nie została żadna płyta, zostało kilka nagrań radiowych, co mnie bardzo cieszy. Projekt o tyle ważny, że na jego czele stał Grzegorz Markowski. W chwilę, gdy nie było perfektu, więc on także był poza perfektem, próbował różnych dróg muzycznych. No i bez wątpienia projekt Samolot był jednym z tych bardziej interesujących. Szkoda. Szkoda, że zakończyło się tylko na sesjach radiowych. Dobrze, że mamy te nagrania i dzisiaj jedno z takich nagrań zachowanych gdzieś w archiwum. No leć i grupa Samolot. Nie wiem dokąd, wprost przed siebie cały dzień. To błąd kochać ciebie. Jesteś foką, jesteś psem. Wisi słońce, radio śpiewa. Fajnie jest. Mnie niczego nie jest żal. Kto kogo zrobić chciał. Ja na w ogóle mogłaś, jesteś podła, jesteś dnem, ten cyrk w papilotach, chora głowa, chory sprzęt. Samolot z Grzegorzem Markowskim przy mikrofonie. To taki chyba najbardziej delikatny utwór z tych wszystkich zarejestrowanych wtedy w 85 roku, jeśli dobrze pamiętam, przez grupę Samolot. No dobrze, lecimy dalej. Jeśli wszystko się potwierdzi, to w przyszłym roku myślę, że fani grupy Genesis będą mieli czym się delektować. A skoro tak, to Land of Confusion. Did you read the news today? Ech, wspaniale było usłyszeć taki utwór jak Land of Confusion i w ogóle Genesis na żywo w naszym kraju, prawda? Nic już więcej nie mówię, proszę tylko trzymać kciuki. Dobrze, to jeszcze jeden utwór polski i to taki utwór, który ostatnio bardzo często trafia do mojego odtwarzacza, bo to niezwykle piękna rzecz od Joanny Forbrot i tylko mnie troszkę mniej.